Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz. Merhaba Radyo Havan dinleyicileri. George Frederick Handel'in Deidamia operasından My Resa Infelice, Emma Kirby seslendirdi. İngiliz sopranı Emma Kirby'nin 18. yüzyıl Alman bestecisi Handel yorumlarına bu programımızda devam ediyoruz. Sıradaki arya Ezio operasından Care Padre Amenon Dei. Thank you. Handel'in Partenope operasından Io ti levo l'impero dell'armi var sırada. Thank you. Di Te Pace a Fulminate, Handel'in Sosser Meredi Medya operasından. Handel'in opera parçalarına yer verdiğimiz programımızın son aryası Arianna in Creta operasından. Son qual stanco pellegrino. Programdaki tüm eserler İngiliz soprano Emma Kirby tarafından Roy Goodman yönetimindeki Brandenburg Consort eşliğinde seslendirildi. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Sun quest tanto pellegrino che Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz.